Cały. Dzień dobry. Prawie 12, za 10 sekund będzie 12 minut po 6. Kłaniamy się i zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Pan Hubert już wie, pan Hubert z Wrocławia. Pierwszy utwór wskazuje motyw przewodni pierwszej godziny. Tak, mamy dzisiaj tak jak wczoraj motyw przewodni, troszkę inny niż wczoraj. Proszę się nie sugerować kontynuacją, zupełnie coś innego. Właściwie po drugiej piosence też już będzie wszystko jasne. The young side, and we don't care about the old folks. Przecież mówiłem, żeby się nie sugerować tematem przewodnim wczorajszym, bo dzisiejszy jest zupełnie inny. A pani Kamila napisała, nie wiem w jaki sposób magiczny te utwory się łączą, ale tematem na pewno są koty. Na 100%. Otóż zgoła nie, koty nie, koty nie. Koty sobie odłożymy na kiedyś tam, ale na pewno się też pojawią i chyba jeszcze pan Hubert też zastanawia się, czy motyw gwizdany jest motywem przewodnim. Całkiem nie. Dzień dobry. Motywem przewodnim dzisiejszej audycji jest młodość. Pozdrawiam, Magda, rocznik 76, podobnie jak redaktor prowadzący. Doskonały rocznik. Najlepszy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pani Magdo. 227-3, Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. No i 71335. To idzie młodość. Zapraszamy do Trójki. 17,5 minuty po szóstej. No i właśnie dla młodych osób mamy ważną informację, bo to już od jutra. Zmiany w podatkach. Ta ulga dotyczy osób, które pracują na umowie o pracę, czyli klasycznie na etacie, bądź też wykonują zlecenie. Umowa o dzieło nie. Zmiany, zmiany, zmiany. I to już od jutra, co warto wiedzieć. Proszę posłuchać po 7.40 o zerowym picie. Porozmawiamy. O młodych ludziach będzie także za chwilę, bo wakacje są przecież, no a jak człowiek młody, to na obóz harcerski. Baczność, poczni. Dwóch, raz, dwa, jeden, dwa, raz, dwa, raz. Jestem szeregowym harcerzem, jeszcze bez krzyża. Teoretycznie wszyscy mogą mnie przepompować, czyli powiedzieć padnij pięć i mam pompować. Proszę mu tak nie mówić. Obóz harcerski odwiedzimy za kilka chwil, będziemy na zbiórce. Proszę posłuchać, przypomną się być może wspaniałe harcerskie czasy. Co poza tym, doktor Rożek, bardzo młody naukowiec, dobrze rokujący, konkretny jak nie wiem co. Proszę posłuchać. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak, tak, tak może być. Oczywiście, wiadomo. Chyba nie. Chociaż do usłyszenia. Chociaż do usłyszenia, zdecydowanie. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Precyzyjna odpowiedź na bardzo ważne pytanie. A tak zupełnie poważnie to wędkarze dzisiaj powinni posłuchać pytań z kosmosu. 15 minut po siódmej. A jeśli chodzi o ryby, to będzie też wątek rybny, ale to przed dziewiątą. Ja tam jadę. Leżę i obserwuję rybki. Patrzą się, pytają się, co ty tu człowieku robisz. A ja mówię, przyjechałem po raz kolejny. Bo sobie tak leżę. To Grzegorz Purchała sobie leży i będzie opowiadał o tym, jak spędza wakacje. Przed dziewiątą zapraszamy serdecznie. No a przed siódmą urywki z kalendarza. Dziś młody skrzypek, bardzo dobrze rokujący, artysta i to twórczy, proszę posłuchać. Przez te glony zielone oszalałem. Może chyba przez glony straciło cały blask, a ja dziwnej wysypki na ciele mym dostałem. Przez te glony kąpałem się w morzu tylko raz. Piękna melodia. No można by to wykorzystać szerzej, zdecydowanie. Filip Jeślar przed siódmą zajrzy do kalendarza. Będzie pocztówka od wuja Filipa, bo wuj Filip na wakacjach. Jeśli państwo odwiedzą nasz profil facebookowy, to mogą państwo zobaczyć, co też robi, bo tam jest bardzo dobry film, bardzo dobre kino. Zapraszamy, zapraszamy. To idzie młodość. Tego, co tworzymy dziś. To idzie młodość, młodość, młodość i śpiewa, bo młodość odradzi świat. Od Warszawy leci śpiew, leci wzdłuż przydrożnych drzew i powtarza wioski treść. Miasto wsi i miastu wieś. Wyjdzie młodość, młodość, młodość i śpiewa, jedź górę piosenko jak wiatr. I spadnie jak burza, jak w maju ulewa, po której odradza się świat. Dla budowy młode dłonie, dla budowy młoda my. Potrafimy jutro bronić tego, co tworzymy dziś. Wyjdzie młodość, młodość, młodość i śpiewa, bo młodość odrodzi świat. Proszę się niczemu nie dziwić, to idzie młodość. Chór Czajenda. 22,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Tak obliczałem, bo pobudka o siódmej. O siódmej pobudka, obowiązkowa gimnastyka, musztra, brak telefonu i tak przez dwa tygodnie. Mogłoby się wydawać, że takie wakacje to nieszczególnie atrakcyjna oferta dla młodych osób, ale wyjazdy harcerskie nadal cieszą się dużą popularnością. Obóz nad jeziorem Sajno rozbiło 150 harcerzy i bez wyjątków. Sześcioletni Zuch czy 20-letnia Druhna, każdy przygotowuje posiłki i dzielnie szoruje swoją menażkę. A wieczorami tradycyjnie śpiewają przy ognisku. Czarna, czarna noc i twarz Adama, która woła do mnie, że moja warta się zaczyna, lecz to tylko śni mi się. Jestem przybocznym w drużynie wędrowniczej Bindudze. Adam Harrison pełni funkcję oboźnego. Jestem odpowiedzialny za budzenie ludzi, za to, jak byliśmy na wędrówkach, żeby stały namioty, żeby potem były składane, żeby podczas wędrówek właśnie było co jeść, czyli był obiad, czyli żeby wachta wypełniała swoje obowiązki. Dla moich znajomych ze szkoły to było takie nie do pomyślenia, jak to możliwe, że może tak żyć miesiąc w lesie. Magdalena Zawisza opiekuje się jedną z drużyn. Nie mam żadnego z tym problemu i na przykład teraz miałam sytuację, że już pojechał nasz ratownik gdzie indziej i wyciągałam kleszcza i to nie jest dla mnie żaden problem, bo już właśnie umiem to doskonale robić właśnie przez obozy. Ej, to jest dobre! A potem będzie łatwiej to umyć, bo to się rozmiękcza teraz. Tak naprawdę. O, no właśnie, to była resztka jedzenia w tej gąbce. Rozpuściłaś. Będąc młodymi ludźmi, robimy rzeczy, których normalnie byśmy nigdy nie zrobili. Raz załatwiałem obiad dla 130 osób. O, i przede wszystkim na obozie, to ja odkryłem, można się nauczyć menadżować czas. Maciej Grotowski, szeregowy harcerz. Trochę jest czasu wolnego, ale jeśli chcemy zrobić pranie, chcemy się umyć, chcemy uporządkować rzeczy, to trzeba kontrolować swój czas. Na szeregu prądem do mnie zbiórka. Baczność, poczni. Do dwóch, odbić. Raz, dwa. Jeden. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Jestem szeregowym harcerzem, jeszcze bez krzyża. Ale to smutne część hierarchii. Teoretycznie wszyscy mogą mnie przepompować, czyli powiedzieć padnij pięć i mam pompować. Jest punkt, że harcerka jest oszczędna i ofiarna. W tym momencie mamy połowę wakacji, ja na moim koncie już mam 90 zł. Z tym mam zawsze problem. Oczywiście pojawia się bardzo konfliktowy punkt 10, że harcerka nie pije alkoholu i nie pali tytoniu. To są właśnie już te konflikty, które właśnie z wiekiem stają się coraz większe i coraz trudniej właśnie człowiekowi się z nimi zgadzać. Rudy Zośka Alek. Czy ty masz z nimi coś wspólnego? Poznajemy ich najczęściej ze strony patetycznej, czytając Kamień na szaniec, ale potem znowu jak spojrzeć na ich życiorysy, to przecież byli też nastolatkami, byli też harcerzami, więc zapewne przeżywali może nie te same, ale podobne przygody co ja, więc wydaje mi się, że jakbym nagle znalazł się z nimi w pokoju, to na pewno umiałbym z nimi nawiązać rozmowę. Harcerstwo w czasie pokoju i harcerstwo w czasie wojny jest inne. Nie mamy tej wojny, ale jakby patrząc na dzisiejsze dzieci, nawet na mojego brata, który teraz ma 13 lat, jest o tyle potrzebny, że faktycznie w harcerstwie można wychować człowieka, dziecko, na dobrą i porządną osobę, żeby zrozumiały, że można sobie samemu gotować jedzenie, a nie, że mamusia musi zrobić. Już mam.

1 września. Biały Dom jak dotąd nie podał szczegółów podróży amerykańskiego przywódcy. 2 miesiące spędzą w areszcie trzej mężczyźni podejrzani o atak na proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Napastnicy usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży rozbójniczej. Wtargnęli do zakrystii przed wieczorną mszą w niedzielę. Zaatakowali proboszcza i kościelnego. Obaj pokrzywdzeni z ranami twarzy trafili do szpitala. Zaatakowana została też zakrystianka. Napastnicy zostali zatrzymani krótko po napadzie. Grozi im do 10 lat więzienia. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listy partii w wyborach do Sejmu i Senatu. Znalazło się na nich ponad 900 kandydatów na posłów i 100 kandydatów na senatorów. Wczoraj też poznaliśmy jedynki Koalicji Obywatelskiej. Jest parę niespodzianek, to na przykład Tomasz Zimoch w Łodzi, Bartłomiej Sienkiewicz w Kielcach czy Paweł Kowal w Krakowie. 14 sierpnia ugrupowania wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej mają domykać listy, a 3 dni później ostatecznie mają one zostać zatwierdzone na posiedzeniach Rad Krajowych PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Partii Zielonych. To był Serwis Trójki. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże w województwach zachodnich i południowych, przelotne opady deszcze i burze lokalnie, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów 30 mm. W czasie burzy oczywiście temperatura od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, no ale w czasie burz to oczywiście w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Byliśmy na obozie harcerskim, zadzwoniła mama. Ja jestem mamą harcerza. I przed chwilą była opowieść o tym, jakie to cudowne jest. Chciałam powiedzieć, że to też jest świetna szkoła życia. A teraz w Ameryce trwa międzynarodowe spotkanie skautów. Jest tam 45 tysięcy młodzieży z całego świata. Świetnie się bawią. I mój syn też tam jest. Czuwaj. Bardzo się cieszymy i proszę dzwonić. Byli harcerze, obecni harcerze, rodzice harcerzy, zapraszamy. 2-2 i 7 trójek. Tak, oni się świetnie bawią w Stanach Zjednoczonych. Mają takie spotkanie. Od kilku dni już to zresztą trwa. Dziś muzycznie do 7 to idzie młodość. Neil Young. People sleeping in their shoes. There's a warning. To idzie młodość muzycznie. Taki motyw przewodni do siódmej, Neil Young. I to teraz będzie młodość, bo piosenka bardzo młoda. Młodziutka. Wczoraj była naszą piosenką dnia. Tytuł tego nagrania i Fidel w naszej piosence Młodości, czyli wczorajsza piosenka dnia, to idzie młodość i idą harcerze. Moją przygodę aktywną w harcerstwie skończyłem 10 lat temu, przechodząc ścieżkę od szeregowego do zastępcy komendanta chówca. Przez wiele lat pracy poznałem wielu wspaniałych ludzi, a najfajniejsze jest to, że te małe zuszki, które przychodziły, małe dzieci, są teraz dorosłymi ludźmi i cały czas trzymają się z harcerstwem i to są przyjaźni na całe życie. To jest coś wspaniałego, polecam wszystkim i swoje dzieci też angażuję. Miłego dnia, czuwaj! Czuwaj, dziękujemy bardzo. Numer telefonu znany, czekamy na kontakt. W międzyczasie zaglądamy do prasy. Spada liczba dawców narządu. W zeszłym roku było ich dramatycznie mało. Ten może okazać się jeszcze gorszy. Pisze na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna w artykule Przekleństwo domniemanej zgody. Jeszcze kilka lat temu szpitale zgłaszały około 800 dawców. W zeszłym roku niewiele ponad 600. W tym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku odnotowano kolejny 10% spadek. Powód? Przede wszystkim opór społeczny, negatywne nastawienie pacjentów czy raczej ich rodzin. To wciąż problem, z którym nie umiemy sobie poradzić. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie: za 3 lata zrezygnujemy z rosyjskiego gazu. Polska nie przedłuży kontraktu jamalskiego, bo jest niekorzystny dla naszego kraju. Tak mówi w rozmowie z Gazetą Polską codziennie minister Piotr Naimski. W naszym dzienniku Dobre Marki z Gór Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje program wsparcia rolnictwa na terenach górskich. To największy artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika, a w Gazecie Wyborczej 25. Festiwal Poland Rock zaczyna się już jutro, a jak czytamy tytuł tego artykułu, gramy o wolność na zdjęciu Jurek Owsiak. Ale obok także zapowiedź reportażu, który w Gazecie Wyborczej Pijana Polska. Tylko 28 lipca zatrzymano 345 nietrzeźwych kierowców. Pijemy więcej niż w PRL. Lepiej się tylko ukrywamy. Taka zapowiedź dużego reportażu z Gazety Wyborczej, ale także ten temat na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pijani kierowcy, reaktywacja. Pierwszy raz od lat przybyło kierowców po alkoholu. Jest ich znacząco, bo ponad 3000 więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Eksperci mówią, Polacy więcej piją i to widać. 11%, nawet o tyle, zdaniem ekspertów, może wzrosnąć w tym roku liczba pijanych kierowców. Pijani kierowcy, reaktywacja. Tytuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Harcerzy. Ja jestem ojcem dwóch harcerzy. Chciałem zachęcić rodziców do tego, żeby dawali dzieci do harcerstwa. Teraz jest coraz więcej różnych takich rydzaców harcerskich, obozów przetrwania i tak dalej, ale w harcerstwie jest coś więcej. Tam jest braterstwo, jest cały sposób życia na resztę życia i myślę, że to jest świetna sprawa. Zachęcam. Bardzo dziękujemy. Czuwaj, za 11 minut siódma za chwilę pojawi się młody dżentelmen, bo to idzie młodość. I zagra nam, i zaśpiewa, i opowie. We go back home, we don't need no more, but you're still full in love. Sometimes we know all those tricks, and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You just want to move on, but no one tells you where to go. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. Czuwaj, tego co mi wiadomo, jak to kiedyś bywało, nie ma byłych harcerzy. Kiedyś było takie powiedzenie, harcerzem raz, harcerzem na całe życie. I tego się może trzymajmy. Czuwaj. 2-2 i 7 trójek. Za 8 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Nasze środowe spotkania, więc Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, no ale państwo wiedzą, wakacje i dziś pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa z wakacji. Po jednej stronie morze, po drugiej stronie zatoka, a w środku wakacyjne studio urywków z kalendarza w chałupach. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Dziś 31 lipca. Imieniny obchodzą Beat i Alfonsa. A Alfons i Beata nie. Wszystkiego najlepszego. Dokładnie 87 lat temu w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Dni Morza. ...27 lat później dla równowagi otwarto Most Gdański w Warszawie. Wszyscy mamy nadzieję, że poziom wody w Wiśle podniesie się na tyle, aby Most Gdański znów miał sens. Ponieważ budowa Mostu Gdańskiego była dużym wysiłkiem finansowym dla Polski, jego otwarcie uświetniono wprowadzeniem w każdy poniedziałek Dnia Bezmięsnego. Dzięki ustawie w poniedziałek nie można było kupić mięsa. We wtorek, środę i pozostałe dni też nie, ale bezmięsny poniedziałek nie był wynikiem braków na rynku, tylko troski władzy o zdrowie obywateli. Bo my musimy być silni i zdrowi, choćby na skrobi. Gdy w niedzielę brak ci krzepy, jutro zjedz 3 kalarepy. Poniedziałki, dni to słodkie, jedz buraki, szczypior, rzodkiew. Wracając do Dni Morza. Nasz Bałtyk jest morzem zimnym. Oczywiście lepsze morze zimne niż morze martwe. Bałtyk jest zimny, więc trudno się w nim kąpać, jeśli nie jesteśmy morsem lub zmiennocieplnym dzieckiem. Wyjdź już z tej wody, bo cały siny jesteś. Dzięki kilku gorącym tygodniom Bałtyk się ogrzał, wreszcie jest ciepły i teraz też nie można się w nim kąpać. Przez te glony zielone oszalałem. Morze chyba przez glony straciło cały blask, a ja dziwnej wysypki na ciele mym dostałem. Przez te glony kąpałem się w morzu tylko raz. Śpiewał dla Państwa zespół Sinice. Ostatnio bardzo nad Bałtykiem, popularny. A czy ja już Państwu mówiłem, że jestem na Helu? I dlatego wszystkim życzę miłych wakacji. Do usłyszenia. Chyba się strasznie nudzi na tych wakacjach. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Proszę zobaczyć na Facebooku Ranek w Trójce, jak wypoczywa redaktor na desce. Dobry film, dobry film. Ta nasza młodość. Ta nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Zapraszamy do reklamy.